dieses Lied ist für dich, Luni. Wat zag ik? Een plakkaat van neonazies wordt gewaarschuwd. En op zijn smoel stond daar zwart op wit. Want ik stond helemaal paf. Eindelijk hebben ze het door wie er achter alle het ze zit. Ja, ik weet dat ze mij haten. Hij kan het echt niet laten, hij maakt vuur. Tot hij branden dreigen. En van Hamburg tot aan München zouden zij hem zo graag lunchen. Maar daarvoor moet je hem eerst nog krijgen. Of de kid hem observeert, of de ratten hem kleineert. Die hele bende, die krijgt hem toch niet klein. Of kameraden zwijnen huigelen, of wijven hem bedubbelen. Als het moet, zou het een hemels leger zijn. Ja, ik weet dat ze hem haten, maar ik kan het echt niet laten. Hij pakt de vuur op, tot de vlammen snijden. En van Hamburg tot aan München zouden zij hem zo graag lunchen. Maar daarvoor moet ze hem eerst nog krijgen. Zouden zij hem zo gaan glitchen, met daarvoor moet ze weer nog krijgen.